हसीना सुन मेरे प्यार की ये धुन। सुन हसीना सुन मेरे प्यार की ये धुन। तू नहीं तो मैं नहीं हूँ जान ले हमदम। जिंदगी में जैसे ना कोई सुर होना सरगम। सुन हसीना सुन मेरे प्यार की ये धुन। निगाहें हैं तू मुस्कुराती रहे। हाँ तुझ पे निगाहें हैं तू मुस्कुराती रहे। मस्ती बहारों की तेरे नाज उठाती रहे। नाज उठाती प्यार की ये धुन। तू नहीं तो मैं नहीं हूँ जान ले हमदम। जिंदगी में जैसे ना कोई सुर होना सरगम। सुन हसीना सुन मेरे प्यार की ये धुन। तुझसे लगाया दिल जाने न जाने ये तू। हाँ तुझसे लगाया दिल जाने न जाने ये तू। मैंने गवाया दिल माने न माने ये तू। हंसी लाखों मैंने तुझको लिया है चुन। सुन हसीना सुन मेरे प्यार की ये धुन। तू नहीं तो मैं नहीं हूँ जान ले हमदम। जिंदगी में जैसे ना कोई सुर होना सरगम। हसीना सुन मेरे प्यार की ये धुन।